program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 5 listopada, minęła północ. Serwis Manna Zaleśna-Sewera. Amerykański prezydent twierdzi, że są postępy w zapewnieniu przerwy humanitarnej w walkach w Strefie Gazy. Rada Naczelna PSL za koalicją rządową i parlamentarną z KO Polską 2050 i Nową Lewicą. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, szczególnie na południu kraju. Poczyniono postępy w zapewnieniu przerwy humanitarnej w walkach między Izraelem a Hamasem, oświadczył prezydent USA Joe Biden. Wyjaśnił, że sekretarz stanu USA pracuje nad tą kwestią na Bliskim Wschodzie. Wcześniej Antony Blinken powiedział w stolicy Jordanii Ammanie, że humanitarna przerwa w walkach pomoże chronić ludność cywilną i zapewnić większą pomoc dla oblężonej Strefy Gazy. W piątek agencja AP podała, że premier Izraela sprzeciwił się rosnącej presji USA na przerwę humanitarną w trwającej prawie miesiąc wojnie. Podczas spotkania z Blinkenem Benjamin Netanyahu stwierdził, że nie będzie tymczasowego zawieszenia broni do czasu uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas. W Wierzchosławicach politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mają poinformować o decyzjach podjętych wczoraj przez Radę Naczelną PSL. Obradowała ona w Tarnowie i była poświęcona podsumowaniu wyborów parlamentarnych i ustaleniu dalszych kierunków działania. Wieczorem Krzysztof Hetman ze Stronnictwa powiedział w TVN24, że Rada podjęła decyzję i uchwałę o koalicji rządowej i parlamentarnej z Koalicją Obywatelską Polską 2050 i Nową Lewicą. Jak dodał, uchwała została podjęta jednogłośnie. A politycy dyskutowali w Trójce o projekcie rotacyjnego marszałka Sejmu. Przedstawiły go wcześniej partie chcące zawrzeć koalicję. Olga Semeniuk-Patkowska z Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że Polska potrzebuje stabilizacji, a nie zmienności. Ja nie będę tego nazywała rotacyjnością, ale zmiennością, a dzisiaj Polska potrzebuje stabilności i stabilizacji. I z tej koalicji wyłania się taki głos rozsądku ze strony PSL-u, gdzie pani poseł Pasławska powiedziała, że uważa, że to nie jest dobry pomysł, aby wprowadzać właśnie taką rotacyjność i przekładać ten schemat Brukseli na schemat Polski. Oczywistym jest, że ze względu na to, że jest bardzo dużo frakcji w tej koalicji, to trudno jest tutaj dopatrzeć się czegoś, co będzie jednolitością i stabilnością. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Teofil Bartoszewski powiedział, że w przypadku objęcia władzy w Polsce przez dwie partie polityczne powinien być jeden marszałek Sejmu. Zdaniem polityka planowana koalicja trzech ugrupowań to sytuacja wyjątkowa. Uważam, że w normalnej sytuacji powinien być jeden premier i jeden marszałek Sejmu. Jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, której tak naprawdę nie przerabialiśmy w ostatnich 33 latach, dlatego że normalnie rządy były sprawowane przez cały czas niepodległej Polski, postkomunistycznej niepodległej Polski, przez zwykle dwa ugrupowania. Tak się składało, że zwykle były dwie partie w rządzie. Według nieoficjalnych doniesień projekt zakłada zmianę marszałka Sejmu po dwóch latach, w połowie kadencji. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem, szczególnie dla województw śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Pogoda nie będzie rozpieszczać także i w nadchodzącym tygodniu. Rzecznik Instytutu Meteorologii informuje, że nad Polskę dociera niż z zachodu, który w najbliższych dniach przyniesie silny wiatr i opady deszczu. Grzegorz Walijewski dodaje, że ponadprzeciętnie wysokie temperatury w listopadzie wciąż będą się utrzymywać. Będzie wietrznie, szczególnie na północy kraju, znowu będzie deszczowo, a za kilka dni znowu odpoczynek. I to jest taka sinusoida, ale to jest taka cyrkulacja zachodnia, dosyć typowa, nie powinno nas to dziwić, ale mimo wszystko temperatura jest wyższa, Atlantyk jest ciepły i to ciepłe powietrze przez całą Europę dociera do nas i cały czas ta temperatura jest wyższa od normy. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów. Polskie rezydencje królewskie czekają na zwiedzających. W listopadzie udostępniają znaczną część swoich wnętrz i zbiorów za darmo. W sobotę przed kasami w Zamku Królewskim w Warszawie ustawiła się długa kolejka po darmowe wejściówki, sięgająca aż do kolumny Zygmunta. Ustawiłam się w kolejce, bo przyrzekłam dzieciom pokazać Zamek Królewski. Słyszałam w radiu, że ma być za darmo, ale chcę pokazać, jak kiedyś funkcjonował w ogóle dwór królewski, w jakich warunkach mieszkali królowie. Jesteśmy z synem 9 lat, chcieliśmy pokazać. No, my też byliśmy dawno temu, 20-30 lat temu, także trzeba odświeżyć, warto. Dawno nie byłyśmy z koleżanką i poza tym jest też ciekawy obraz do zobaczenia. Tycjan. No chyba coś jeszcze odwiedzimy. Następny weekend, jak się tu dostaniemy. Łazienki. Może jeszcze Pałac w Wilanowie zobaczymy. Trasę królewską w ramach darmowego listopada za darmo można zwiedzać od wtorku do niedzieli od godziny 14 do 17, a pałac pod blachą w godzinach 10-17. W akcji uczestniczą najbardziej ikoniczne polskie rezydencje królewskie, takie jak Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie czy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Do tego grona w ostatnich latach dołączyły muzea w Sandomierzu, Lublinie i Malborku, które również mają zamkowe siedziby oraz Zamek Żupny w Wieliczu. uliczce. Od ubiegłego roku swoje wnętrza za darmo udostępniają też Zamek Królewski w Poznaniu oraz zamki w Kwidzynie i Sztumie, oddziały Muzeum Zamkowego w Malborku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo chmur i może przelotnie padać. Od zera na Suwalszczyźnie do 7 na wybrzeżu. W ciągu dnia od 7 do 12. Będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Uwaga na silny wiatr. W Sudetach porywy do 100 km na godzinę, a w Tatrach do 130 km na godzinę. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. połowy lat 80., czyli z czasu, kiedy działali już we dwóch, Yellow z wielkim przebojem, jakim bez wątpienia był wybrzmiały Vicious Games. Mam nadzieję, że fani Dietera Meyera i Borisa Blanka nastrzygli uszu i jeśli są takowi, to jest mi niezmiernie miło zakomunikować, że tej nocy w programie trzecim zabrzmi lwia część pierwszego i jak dotąd jedynego koncertu Yellow zarejestrowanego i pieczołowicie przygotowanego oraz zrealizowanego w Berlinie, w starej zaopiekowanej elektrowni, czyli w skrócie to miejsce określane jest po niemiecku mianem Kraftwerk. Koncert zarejestrowano w roku 2016 i są to dwie płyty kompaktowe stanowiące całość wydawnictwa Audio. Live in Berlin, tak zatytułowano dwa kompakty. Live in Berlin. Płyty, jak wspomniałem, są jedynymi wydawnictwami tego typu i co warte raz jeszcze podkreślenia, pierwszymi wtedy w roku 17 prawie 40-letniej aktywności zespołu. Yellow to przede wszystkim jakość. Pierwsze dźwięki Yellow słyszałem z bardzo przyzwoitej wieży kolegi gdzieś w okolicach połowy lat 90. To była płyta Baby, którą od razu przegrałem na chromową taśmę Basfa. Brzmi to wszystko fenomenalnie do dziś. No więc magia dźwięku. Dźwięku tak innego, co wszystko dookoła. Dźwięk zatem zaprosił mnie do wejścia w ich muzyczny świat. Nawet nie konkretne nagrania, a właśnie niebywałe brzmienie tych płyt. W przypadku koncertu, który już za moment, nie mogło być inaczej. To, co dzieje się w Sandzie na kilku bądź nawet kilkunastu płaszczyznach, robi naprawdę spore wrażenie. Wszystko na dokładkę jest bardzo angażujące, więc po wysłuchaniu mogą się Państwo poczuć jak po wyładowaniu wagonu z węglem. Myślę jednak, że warto się skupić, bo to mistrzostwo realizacji i wielkiego kunsztu zespołu. Rzecz jasna sprawa dotyczy także muzyki. Ta w 10 utworach pochodzi z promowanego wtedy albumu Toy, wydanego w 2016 roku. Ale poza tą dziesiątką jest jeszcze kolejna. Na uwagę zasługuje również dźwiękowa formuła całości, czyli klasyczne rozumienie koncertu z dialogami, no i takim poczuciem, że mamy do czynienia z żywą muzyką. Blankowi i Meyerowi towarzyszyły także wokalistki Fifi Rong i Myla. Oddaję zatem w Państwa ręce jedyny koncert zespołu Yellow, zarejestrowany w 2016 roku i wydany na dwóch płytach kompaktowych, rok później. Na żółtej nalepce, umieszczonej w rogu na pudełku, napisano First Ever Live Concert. Yellow, Live in Berlin. Życzę pięknych doznań. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Thank you. This first song is called Do It. And after 35 years of not doing it, we decided to do it. And this is how it goes. Do it! Thank you. young, the night begun. Between the bottles in a mirror, smiling at myself, look in my eyes and start to count the bottles on the shelf. Bottles on the shelf. Shows a football game, I leave the place, but all the same, if someone asks me, hey guy, you, where do you go, what do you do, I know I could at any time get up the chair and leave the place. I wait for me and my position between the bottles, that's my face. Song from our new album, Limbo. We all know what it means to be limbo. It's like when you lose the ground under your feet. And very often, it's the same reason. You will learn it in limbo. Here it is. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Cause Hier kommt ein Song, der eine lustige Geschichte hat. Boris und ich waren im Studio. Boris hat diesen wunderbaren Backing-Track mir vorgespielt. Und wie immer, wenn ich das Vergnügen habe, in die Sounds von Boris einzutauchen, fiel mir relativ bald etwas ein. Und was mir einfiel, war Standing at the machine every day for all my life. Listen to me. Rush, push, cash. Here is Postage. Yeah. Standing at the

fades away. Another hour seconds by. The pianist stops the play. I wanna leave the bar, give it a try. I've been here every night, hoping my life would be back. The barman shuts the light. Another night, I got no luck. Walking through another crazy, lazy afternoon. Knocking down the driest dry martini much too soon. Program Trzeci trójka, Polskiego Radia. Trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka. This is a song called trójka, Cold Flame. Trójka, trójka, trójka. So I want to see you all jumping up and down. Don't be shy. By your side, I never could tell. Cry. ashes and bitter tears, 'cause it's so hard to let you go. And I let you be my happiness. Your happiness will always be mine. Smoldering ashes, bitter tears. Smoldering ashes, bitter tears. Mine. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Welcome, most wonderful figure of dream to be here and share this yellow experience with you in this very special place. And it has been magical for me to be a part of the new album, Toy. And this song is called Kiss.